ثم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا فإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون จงกล่าวเถิดมูฮัมหมัดว่าพวกเจ้าจงนำบรรดาพยานของพวกเจ้ามาเพื่อจะยืนยันว่าแท้จริงอัลเลาะห์ ได้ทรงห้ามสิ่งนี้และถ้าพวกเขาเป็นพยานยืนยันเจ้าก็จงอย่ายืนยันกับเขาและอย่าตามอารมณ์ฝ่ายต่ำของบรรดาผู้ที่ปฏิเสธองค์การทั้งหลายของเราและบรรดาผู้ที่ไม่ศรัทธาต่อพระโลกโดยที่พวกเขาให้สิ่งอื่นเท่าเทียมกับพระผู้อภิบาลของพวกเขา ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. เราเป็นผู้ให้ปัจจัยยังชีพแก่พวกเจ้าแล้วแก่พวกเขาด้วยและจงอย่าเข้าใกล้สิ่งชั่วช้าทั้งที่เปิดเผยและที่ไม่เปิดเผยและจงอย่าฆ่าชีวิตที่อัลเลาะห์ทรงห้ามไว้นอกจากด้วยสิทธิอันชอบธรรมเท่านั้นนั่นแหละคือที่พระองค์ได้ทรงสั่งเสียมันไว้แก่พวกเจ้าเพื่อว่าพวกเจ้าจะได้ใช้ปัญญา ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون และจงอย่าเข้าใกล้ทรัพย์สินของเด็กกำพร้านอกจากด้วยวิถีทางที่ดียิ่งจนกว่าพวกเขาจะบรรลุนิติภาวะและจงให้เต็มเครื่องตวงและเครื่องช่างด้วยความเที่ยงตรงเราจะไม่บังคับชีวิตใดนอกจากว่าชีวิตนั้นมีความสามารถเท่านั้นและเมื่อพวกเจ้าพูดก็จงพูดด้วยความยุติธรรมและแม้ว่าเขาจะเป็นญาติที่ใกล้ชิดก็ตาม และต่อสัญญาของอัลเลาะห์นั้นก็จงปฏิบัติตามให้ครบถ้วนนั่นแหละที่พระองค์ทรงสั่งเสียมันไว้แก่พวกเจ้าเพื่อพวกเจ้าจะได้ดำลึก ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون ถ้าจริงนี่คือทางของข้าอันเที่ยงตรงพวกเจ้าจงปฏิบัติตามมันเถิดและจงอย่าปฏิบัติตามหลายๆทางเพราะมันจะเป็นเหตุให้พวกเจ้านั้นแยกออกไปจากทางของพระองค์นั่นแหละคือสิ่งที่พระองค์ได้สั่งเสียมันไว้แก่พวกเจ้าเพื่อว่าพวกเจ้าจะได้ยำเกรง ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون แล้วเราได้ประทานคัมภีร์ให้แก่มูซาเพื่อครบถ้วนแก่ผู้ที่ทำดี และเป็นการแจกแจงให้แก่ทุกสิ่งทุกอย่างและเพื่อเป็นทางนำ และเป็นความเมตตาเพื่อพวกเขาจะได้ศรัทธาต่อการพบกับพระผู้อภิบาลของพวกเขา วะฮาดากิตาบุนอันซัลนาฮุมุบารอกุนฟัตตะบิอูฟัตตะบิอูฮุวัตตะกูละอัลละกุมตุรฮะมูน นี่แหละคือคัมภีร์ที่มีความจำเริญซึ่งเราได้ประทานลงมาอย่างเจ้าจงปฏิบัติตามคัมภีร์นั้นและจงยำเกรงเถิดเพื่อว่าพวกเจ้าจะได้รับความเมตตา อันตะกูลูอินนะมาอุนซิลัลกิตาบุอะลาตออิฟะตัยนมินกับลินาวะอินกุนนาอันดิราซะติฮิมลากาฟิลีน ไม่เช่นนั้นพวกเจ้าจะกล่าวว่าแท้จริงคัมภีร์ได้ถูกประทานลงมาให้แก่สองกลุ่มก่อนหน้าพวกเราเท่านั้นและแท้จริงพวกเราไม่รู้เรื่องการอ่านของพวกเขา เอาจะกูลูลาอันนาอุนซิลอะลัยนัลกิตาบละกุนนาอะฮดามินฮุมฟะกอดจาอะกุมبَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ فَمَن أَظْلَمُ مِمَّن كَذَّبَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَصَدَّفَ عَنْهَا سَنَجْزِي الَّذِينَ يَصْدِفُونَ عَن آيَاتِنَا سُوءَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يَصْدِفُونَ หรือไม่ก็พวกเจ้าจะกล่าวว่าแท้จริงเรานั้นหากได้มีคัมภีร์ถูกประทานลงมาแก่พวกเราแล้วไซแน่นอนพวกเราก็เป็นผู้ที่อยู่ในหนทางในทางนำที่ดียิ่งกว่าพวกเขาแท้จริงหลักฐานอันชัดแจ้งทางนำและความเมตตานั้นได้มาอย่างพวกเจ้าแล้วจากพระผู้อภิบาลของพวกเจ้าดังนั้นใครเล่าคือผู้ที่อธรรมยิ่งไปกว่าผู้ที่ปฏิเสธบรรดาองค์การของเราและผินหลังให้แก่องค์การเหล่านั้นเราจะตอบแทนแก่บรรดาผู้ที่ผินหลังให้แก่องค์การทั้งหลายของเราด้วยการลงโทษอันเลวร้ายเนื่องจากการที่พวกเขาผินหลังให ้ฮัลยันซุรูนอิลลาอันตะติยะฮุมุลมะลาอิกะตุเอายะติยะร็อบบุกเอายะติยะบะอ์ดุอายาติร็อบบิกيوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون พวกเขาไม่ได้รอคอยอะไรนอกจากการที่มาลาอิกะห์จะมาอย่างพวกเขาหรือการที่พระผู้อภิบาลของเจ้าจะมาหรือการที่สัญญาณบางอย่างแห่งพระผู้อภิบาลของเจ้าจะมาวันที่สัญญาณบางอย่างแห่งพระผู้อภิบาลของเจ้าจะมานั้นจะไม่ยังประโยชน์แก่ชีวิตหนึ่งชีวิตใดซึ่งการศรัทธาของเขาโดยที่เขาไม่ได้ศรัทธามาก่อนหรือไม่ได้แสวงหาความดีใดๆไว้ในการศรัทธาของเขาจงกล่าวเถิดมูฮัมหมัดว่าพวกเจ้าจงรอกันเถิดแท้จริงพวกเราก็เป็นผู้ที่รอคอย อินนัลลดีนฟัรกูดีนฮุมวะกานูชีอัลลัสตมินฮุมฟีชัยอินนะมาอัมรุฮุมอิลาลลอฮ์ซุมมะยุนับบิอุฮุมบิมากานูยะฟะลูน แท้จริงบรรดาผู้ที่แบ่งแยกศาสนาของพวกเขาและพวกเขาได้ทำให้แยกเป็นนิกายต่างๆนั้นเจ้ามูฮัมหมัดหาใช่อยู่ในพวกเขาแต่อย่างใดไม่แท้จริงเรื่องราวของพวกเขานั้นย่อมกลับไปสู่อัลเลาะห์และพระองค์จะทรงแจ้งให้แก่พวกเขาทราบในสิ่งที่พวกเขาเคยกระทำกันไว ้มันจาอะบิลฮะซะนะฟะละฮูอัชรอัมซาลิฮาوَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ผู้ใดที่นำความดีมาเขาก็จะรับสิบเท่าของความดีนั้นและผู้ใดที่นำความชั่วมาเขาก็จะไม่ถูกตอบแทนนอกจากเท่ากับความชั่วนั้นโดยที่พวกเขาจะไม่ถูกอธรรม قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين จงกล่าวเถิดมูฮัมหมัดว่าแท้ที่จริงนั้นพระผู้อภิบาลของฉันได้แนะนำฉันไปสู่ทางอันเที่ยงตรงเป็นศาสนาเที่ยงแท้อันเป็นแนวทางของอิบรอฮีมผู้ใฝ่หาความจริงแล้วก็ไม่เคยเป็นผู้ที่อยู่ในหมู่ผู้ตั้งภาคีต่ออัลเลาะห ์กุลอินนะศอลาตีวะนุซุกีวะมะฮยายะวะมะมาตีลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีน จงกล่าวเถิดมูฮัมหมัดว่าแท้จริงการละหมาดของฉันและการเชือดสัตว์ผลีของฉันและการมีชีวิตของฉันและการตายของฉันนั้นเพื่ออัลลอฮ์ผู้เป็นพระผู้อภิบาลแห่งสากลโลกเท่านั้น ลาชะรีกะละฮูวะบิดาลิกะอุมิรตุวะอานะอัวลุลมุสลิมีน ไม่มีภาคีใดๆสำหรับพระองค์และด้วยสิ่งนั้นแหละที่ฉันถูกใช้และฉันคือคนแรกในหมู่มุสลิมทั้งหลาย قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَبْغِي رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ จงกล่าวเถิดมูฮัมหมัดว่าอื่นจากอัลลอฮ์กระนั้นหรือที่ฉันจะแสวงหาพระผู้อภิบาลทั้งที่พระองค์นั้นเป็นพระผู้อภิบาลของทุกสิ่งและแต่ละชีวิตนั้นจะไม่แสวงหาสิ่งใดนอกจากจะเป็นภาระแก่ชีวิตนั้นเองเท่านั้นและไม่มีผู้แบกภาระคนใดจะแบกภาระของผู้อื่นได้แล้วอย่างพระผู้อภิบาลของพวกเจ้าเท่านั้นที่พวกเจ้าจะกลับไปและพระองค์จะทรงแจ้งให้พวกเจ้าทราบในสิ่งที่พวกเจ้าขัดแย้งกันอยู ่วะฮุวัลลาซีจะอะลากุมคอลาอิฟัลอัรฎ์วะรฟะอะบะอ์ฎะกุมฟาวกะบะอ์ฎินดะเราะจาตินลิยะบลุวะกุมฟีมาตากุมอินนะร็อบบะกะซะรีอุลอิกอบวะอินนะฮูละกอฟูรุรเราะฮีม และพระองค์นั้นคือผู้ที่ทรงให้พวกเจ้าเป็นผู้แทนในแผ่นดินและได้ทรงเทิดบางคนในหมู่พวกเจ้าเหนือกว่าอีกบางคนหลายขั้นเพื่อที่พระองค์จะทรงทดสอบพวกเจ้าในสิ่งที่พระองค์ได้ทรงประทานให้แก่พวกเจ้าแท้จริงพระผู้อภิบาลของเจ้านั้นเป็นผู้รวดเร็วในการลงโทษและแท้จริงพระองค์นั้นเป็นผู้ทรงอภัยโทษผู้ทรงเมตตาเสมอ